の。 Вы на хвалях Радио Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісты маладога фронту сёння спрабавалі зладзіць акцыю салідарнасці з палітвязнямі з нагоды Дня Святога Валянціна. Яны накіравалі лідарам арганізацыі, якія знаходзяцца ў турме пасля падзеяў 19 снежня, а таксама ўсім палітычным вязням амерыканкі віншавальныя паштоўкі. Аднак да будынку КДБ ўдалося дайсці толькі асобным актывістам маладога фронту. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным сустракалі магчымых удзельнікаў акцыі журналістаў далёка на падыходах да будынку КДБ і задоўга да прызначанага часу, не зважаючы на моцны мароз і вецер. У выніку з віншавальнымі паштоўкамі да дзвярэй, дзе прымаюць перадачы, здолела дабрацца толькі Ганна Шаруба, якая паведаміла свабодзе. Мы планавалі перадаць сваім зняволеным паплечнікам паштоўкі, віншаванне з Днём Святога Валянціна, планавалі, што мерапрыемства будзе нешматлікім, аднак так атрымалася. Малася, што тут увесь будынак ачэплены, ціхары на кожным баку стаяць. Хлопец, які павінен быў прынесці ўсе нашы там валянцінкі, падарункі, ён, напэўна, не дайшоў, таму што вось паўгадзіны таму зім сувязь была. Зараз ён не здымае слухаўку. Іншыя актывісты, якія таксама павінны былі сюды прыйсці, чалавек 5, яны таксама не бяруць слухаўку. Паспрабуем хаця б вось некалькі паштовак пранесці. Дапамагчы Ганні Шарубе перадаць віншавальныя паштоўкі палітвязням узялася спадарня Ніна, якая адмыслова прыйшла на акцыю, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Вось як яна пракаментавала падзеі валянцінавага дня каля КДБ. Я учора была ў касцёле, даведала, што будзе маладзёвая акцыя. Я падышла да КДБ. І вось я назіраю, на постах будынка КДБ вылоўлівалі маладафронтаўцаў. Іх затрымалі, яны не дашлі да гэтага будынка. Гэта дыктатура антынародная, улада гэтая. Трымціць і баіцца людзей, якія любяць сваё. Намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка быў затрыманы, калі выходзіў з дому, і на момант правядзення акцыі знаходзіўся ў пастарунку. Пасля вызвалення Мікола Дзімідзенка паведаміў: "Я выйшаў са сваёй кватэры, і на пляцоўцы мяне ўжо чакалі два супрацоўнікі, яны забралі ў мяне тэлефон адразу, і выйшаўшы ў два двор, я ўбачыў, што ўсе выхады перакрыты, то есть людзі ў штацкім, стаяў аўтобус, якім было 5 супрацоўнікаў мапы, мяне пасадзілі ў аўтобус і павезлі для размовы ў маскоўскі РАУС. У маскоўскім РАУСе мяне дапытвалі 2 гадзіны на тэму краш магнітолу з аўтамабілю. Праз 2 гадзіны мяне проста адпусцілі з паштоўкамі зусім. Я паехаў да КДБ, застаў сваякоў Федуты, Міхалевіча і жонку Статкевіча. Разам падпісалі паштоўкі, распрацаваныя маладым фронтам, і сёння мы іх дашлем проста па штампу". Як паведамі Мікола Дзімідзенка, сёння ад імя маладога фронту ён таксама падаў заяўку ў Менгарвыканкам на правядзенне вулічнай акцыі на дзень волі 25 сакавіка. Тым часам сваякі вязняў працягваюць скардзіцца ў пракуратуру, што іх лісты ў КДБ знікаюць. Наста Палажанка выкладае сукамерніцам беларускую мову, а Ірына Халіп не адважваецца падыходзіць да акна. Перадае наш карэспандэнт Алі Груздзюловіч. 14 лютага у КДБ у другой палове дня запытвалі Вольгу Някляеву. Жонку экс-кандыдата прэзідэнта Владзіміра Някляева выклікалі на допыт на мінулым тыдні, але тады Вольга захварэла і допыт перанеслі. Адпраўляючыся ў КДБ, Вольга сказала, што не ведае, пра што могуць у яе распытваць. Таксама яна паведаміла, што ў справе Владзіміра навінаў няма. Без зменаў і ў справе жонкі Андрэя Саннікава Ірыны Халіп, паведаміў яе бацька Владзімір Халіп. Паводле яго, турма ў кватэры дачкі дзейнічае спраўна. Мяняюцца ахоўнікі, Ірыне забароненыя любыя кантакты з вонкавым светам, акрамя сына і бацькоў. Нават да вакна падысці нельга. Я спытаўся, чаму Ірына выконвае гэтую забарону. Бацька журналісткі перакананы, што супраць дачкі ўжыты шантаж. Альбо выконваеш усе правілы хатняга арышту, але будзеш сынам, альбо катаванне бесчалавечнымі ўмовамі ў вязніцы КДБ. Калі людзі спяць на падлозе, калі па двое спяць на адным ложку, у нас ніхто пра гэта не гаворыць увогуле. Там вар'яцкі, фашысцкі, мерзотны ўмовы. Яна распавядала пра тое, што там робіцца з гэтым туалетам. Зусім інша. Памыцца жанчыне можна адзін раз на тыдні. Што гэта такое ўвогуле? Ідуць катаванні самыя звычайныя. Бытам можна закатаваць больш, чым майстэрствам ката звычайнага. Канешне, там же мала месцаў просто. Дык яны ніякай гуманнасці тут нічога не праявілі. Просто ім няма куды садзіць гэтых самых эканамічных, гэтак званых злачынцаў. Таму што яны ж абдзіраюць гэтых людзей. Яны бяруць, кідаюць якога-небудзь бізнесоўца, потым выкалаціць з яго грошы і потым выкінуць адтуль. Дык вось у іх месца для гэтага не засталося. Таму яны некалькіх чалавек выпусцілі. Наста Палажанка вучыць сукамерніц беларускай мове і беларускім песням. Паведаміў бацька актывісткі Маладога фронту Уладзімір Палажанка са спасылкай на апошні ліст ад дачкі. Асвоіла майстар-клас па прыгатаўленню салатаў з авасей і фруктаў, обучают белорусскому языку своих этих самых сокамерниц. И вечерами спевают белорусские песни. Освоили там уже это пение песни Наденька. Теперь учат песню простой школы. Ну, то есть пользы проводят время. Известок про то, что с уделом Насты Палажанки отбываются следующие деяни, ее батька немая. Адвоката до Насты Палажанки не выкликали с минулого тыдня. Апошнімі днямі увогуле няма звестак, каб да кагосьці з фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня выклікалі адвакатаў. Паводле адваката Вадзіма Мушынскага, справа ягонага падабароннага Александра Трошынкава ўжо завершаная. Александр з ёй азнаёміўся, і днямі справа пойдзе ў суд. Дмітрий Бондаренко даслаў сям'і ліст, у якім няма звестак, што з ім вядуцца следчыя дзеянні. Адваката да каардынатара Еўрапейскай Беларусі не выклікалі ўжо некалькі тыдняў. Такие же звездки про кандидата у президента Андрея Санникова, Миколая Садкевича и Олеся Михалевича. Жонка Михалевича Милана протягивает змагание за то, как листование с мужем было двухбаковым и регулярным. Гэтым разом женщина написала скаргу в прокуратуру. Каб с КДБ або вернули ей, або передали все же Олесю листы с дому, у тем лику малюнки дочки. Бо она уже покрывдилась и сказала, я более тату ничего досылать не буду, буду малявать малюнки и складать у стос, раз ему все равно их не отдают. Паводле звестак Інтэрфаксу, справа ўдзельніка масавых беспарадкаў Васіля Парфянкова ўжо трапіла ў фрунзенскі суд Менску да суддзі Комара. У Менскі гарадскі суд перададзеныя справы грамадзян Расіі Артёма Брэуса і Івана Гапонова. Калі працэсы маюць пачацца, яшчэ невядома. Сёння на сайте «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнта Віталём Рымашэўскім. Яму была зададзеная больш як 150 пытанняў. Палітык падкрэсліў, што пакуль пра многае расказаць не можа. А калі прэс-канферэнцыя з нагоды 19 снежня і акалічнасцяў яго вызвалення магла б значна паўплываць на сітуацыю, то ён бы яе правёў, нягледзячы на забарону. Рымашэўскі паведаміў, што на 19 снежня была папярэдняя дамоўленасць з большасцю кандыдатаў аб стварэнні аператыўнага штаба на плошчы і прыняцці рашэнняў разам. На жаль, на гэта не пагадзіліся іншыя і не хапіла папярэдніх дамоўленасцяў і каардынацыі. Таму кандыдатам і не ўдалося спыніць правакатараў. Таму застаецца невядомым, хто накіраваў людзей на плошчу незалежнасці. Папярэдняга плана ісці туды не было, сказаў Рымашэўскі на сайте «Свабоды». Нагадаю, што Віталь Рымашэўскі з'яўляецца адным з 4 дзясяткаў абвінавачаных па крымінальнай справе аб масавых беспарадках ў Менску. 3 студзеня ён быў адпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Яго адказы на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» чытайце на нашай адрэсе «Свабода.орг». Асэнсаванне зменаў у грамадстве пасля выбараў у «Праскім акцэнце». У чым прырода страху, які выразна выявіўся падчас цяперашняй хвалі палітычных рэпрэсій? Ці сапраўды 19 снежня стала водападзелам, паглыбленнем каштоўнаснага расколу беларускага грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і праваабаронца Алена Танкачова. Праскі акцэнт хвілінаў праз 20. Сёння з нагоды дня закаханых актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню. Пра пікет і праблему гамафобіі Валер Каліноўскі. Беларусь без гамафобу! Беларусь без гамафобу! Равныя права! Гэткія лозунгі скандавалі ўдзельнікі пікету супраць гамафобіі ў скверы насупраць будынку Міністэрства юстыцыі Беларусі. Яны таксама трымалі плакаты з надпісамі «Кахай каго хочаш», «Каханне – гэта асноўнае права чалавека», «Гамафобія – гэта фашызм». Пікет доўжыўся каля 5 хвілін. Такую сцісласць арганізатары патлумачылі марозным надвор'ем. У бязлюдным скверы ягоных удзельнікаў змаглі пачуць і пабачыць толькі журналісты і супрацоўнікі сілавых органаў у цывільным. Арганізатар акцыі Сергей Прадзід паведаміў, што ўлады дазволілі ім пікеты ў 4 месцах Менску, але ўсе гэтыя месцы бязлюдныя. Главное, что это состоялось, что мы вышли, что у нас есть теперь опыт получения разрешенных ГВД акций, вот, чего до этого не было. Сергей Прадзід кажа, што праблема гамафобіі для Беларусі вострая, бо ўлады нічога не робяць для барацьбы з нетолерантнасцю адносна сексуальных меншасцяў. Поэтому люди боятся открыто быть самими собой, что приводит достаточно глубоким там проблемам и семейным, психологическим и так далее. Общество достаточно гомофобное у нас. Вот. Также и среди представителей властей достаточно гомофобов. Называть там все власти гомофобными тоже будет неправильно. Сергей Прадзід паведаміў, што на гэтым тыдні ён з аднадумцамі збіраецца падаць на рэгістрацыю ў Мін'юст Беларусі статут сваёй арганізацыі «Айдаха Беларусь», якая стане часткай міжнароднай структуры. На акцыю супраць гамафобіі прыйшло некалькі дзяўчат, гаворыць адна з іх Алеся. Заўсёды ўзнікаюць спрэчкі, заўсёды нейкія непаразуменні. Некаторыя людзі не ведаюць нават асноўнае, лічаць, што быць геем ці лесбіянкай, нібыта бы гэта выбар. Насамрэч гэта з'яўляецца неад'емлемай часткай чалавека, без розніцы гетэра ці гомасексуальнасць. Іншая ўдзельніца акцыі кажа, што на такія мерапрыемствы ёй прыходзіць пачатку страшна, але потым ужо прывычней. Таксама як і гей-парады для абывателяў бываюць спачатку незвычайнымі, а потым звыклымі. Беларускія геі таксама хацелі б правесці і свой гей-прайд, як гэта робіцца ў краінах Еўропы. Фэсты гей-прайд у Менску ўжо бывалі ў 99-м і 2001 годах, і тады яны былі дазволеныя ўладамі. Для іх правядзення выкарыстоўваліся памяшканні кінатэатраў і клубаў. Пазней беларускія ўлады адмовіліся ад такой талерантнасці. Гаворыць прадстаўнік гей-супольнасці са Стакгольма Павал Галушка, які пабываў на менскім пікеце. Сітуацыя ўхудшылася, таму што власть стала пускаць корні ва ўсе структуры, каб кантраліраваць да мелачэй. Рэпартаж Валера Каліноўскага. І праз хвіліну пра рост цэнаў у Беларусі і рэакцыю грамадзянаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. КДБ ачапіў подступы да сваёй будовы ў Менску, каб перашкодзіць перадаць зняволеным віншавальныя паштоўкі. Малады фронт сёння таксама падаў заяўку на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка. У Менскі гарадскі суд перададзеныя справы расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках на плошчы. Следчыя дзеянні са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты з удзелам адвакатаў не праводзяцца. Затое ў КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці ўслед за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. 5 хвілін працягваўся ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Пасля мараторыю на рост цэнаў падчас выбараў цяпер яны адпушчаныя па ўсіх кірунках, пачынаючы ад камунальных плацяжоў. І больш падрабязна да апошняй тэмы. Ад пачатку году ў Расіі рэзка падвысіліся цэны на бензін і дызельнае паліва. У шэрагу рэгіёнаў рост перавысіў 20%, а некаторых склаў 50%. Прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін распарадзіўся праверыць, хто канкрэтна нажываецца на рэзкім росце цэнаў. Якім чынам падаражэнне паліва ў Расіі можа адбіцца на сітуацыю ў Беларусі? І асабліва з улікам таго, што умовы кантрактаў з расійскімі пастаўшчыкамі сыравіны на гэты год так і не вызначаныя. Гэта высвятляў Ігар Карній. Дагэтуль расійскія бензін і салярка заставаліся сярод самых танных у СНД. Аднак сёлета, калі акцыз на паліва падняўся да 22%, рост цэнаў перасягнуў не толькі гэты паказнік, але ў некаторых месцах дасягнуў 50%. Падчас адмысловай нарады з прадстаўнікамі нафтавага сектару кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін выказаў думку. Прычына рэзкага скачка цэнаў – спроба атрымаць максімальны прыбытак. І даў зразумець, што для прагавітых нафтавых кампаній гэта можа дрэнна скончыцца. Перед падгатовкай к этому совещанию некоторые компании сразу снизили эти цены отпускные. Некоторые объявили о своем решении по снижению цен в ходе совещания. В этой связи у меня вопрос – как наши решения на совещании отразились на рынке? Снижение реальное состоялось или этого мы пока не видим? Административное вмешание уже отбилось на коште палива. И у шмат яких регионах России цены на аутозаливочных станциях пожали покрысе вертаться назад. Найбольш показальная ситуация с дизельным палевом. Неколи самое доступное, яно перегнало у ценах нават бензин АИ-92. У беларускім эквіваленце рост на 700 рублёў за літр. Што адбываецца з цэнамі на паліва ў Беларусі? З 1 лютага канцэрн «Белнафтахім» падвысіў на 10% цэны на асобныя віды цёмных нафтапрадуктаў – пячное паліва, газу, мазут, гудрон. Рознічныя цэны на бензін і дызпаліва пакуль не змяніліся. Аднак варта ўзгадаць, што летась яны карэктаваліся тройчы, агулам на 17%. Паводле звестак эканамічнага глядальніка Татьяны Манёнак, зацікаўленыя бакі ўжо звярталіся ва ўрад з просьбай падвысіць цэны на паліва. Улічваючы тое, што не было навогул нафты безмытавай, як меркавалася, што на пойдзе з 1 студзеня, нафтавікі вымушаны былі працаваць на тых астатках яшчэ з мінулого году. Беларуская нафта не экспартавалася. Каля 15 мільёнаў даляраў выдаткі мазырскага нафтапрацоўчых завода. Прыкладна такая ж сітуацыя на нафтані. Па звестках звярталіся беларускія нафты працоўчыя заводы ў канцэрн «Белнафтахіма», канцэрн ва ўрад, каб усё ж падвышэнне коштаў і на светлыя нафтапрадукты адбылося, пакуль што ўрад не прыняў такое рашэнне. Апроч незайздроснага становішча, у якім апынуліся беларускія НПЗ за зацягнутых перамоваў у Маскве, негатыўны ўплыў на эканоміку зрабіла адмова расійскіх кампаній займацца перапрацоўкай нафты на давальніцкіх умовах. Нарэшце дагэтуль застаюцца незразумелымі умовы падпісання кантрактаў з расійскімі пастаўшчыкамі на бягучы год. Перамовы вядуцца з кампаніямі, каб усё ж такі вярнуць іх на давальніцкую перапрацоўку, каб знізіць фінансавы прэс, які ўрадзіўся на беларускія заводы. Грошы будуць патрэбныя заводам не толькі каб падтрымліваць вытворчы цыкл, але і каб дзве праграмы інвестыцыйныя, які меркавалася рэалізаваць для нафтапрацоўчых заводаў экспарта, гэта справа іх выжывання, калі яны не будуць падвышаць стандарты нафтапрадуктаў. Гэта не будуць запатрабаваны на светных рынках. У гэтай сітуацыі даволі складана будзе абысціся без падвышэння кошту. Між тым, у адпаведнасці з нафтавымі пагадненнямі ў рамках адзінай эканамічнай прасторы шмат хто з спажыўцоў чакаў якраз адваротнага – зніжэння цэнаў на паліва. У прыватнасці і першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і ягоныя намеснікі сцвярджалі, падпісаныя дамовы далі Беларусі нашмат лепшыя умовы для атрымання нафты, чым былі не толькі летась, а нават у 2009 годзе. А зараз наша пытанне. У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Адказваюць жыхары Берасця. Нет, конечно. Вообще невозможно на таких вещах сэкономить. Самое такое необходимое. Обычно на шмотках урезаешь, а на продуктах уже никак не урежешь. Особенно как ребенок маленький, на чем, но ни на чем не урежешь. Продукты, фрукты, овощи. Это же самое такое. Витамины. Мы ни на чем не сэкономим. Конечно, на всем. Естественно, что будем экономить. На всем. На, естественно, на квартплате же не сэкономишь. Потому что то, что есть, то будем платить. На продуктах уже будем экономить. А что остается делать? Нет, не знаю, нет, не рассчитывал. Не знаю. На еде. Еде и одежде. Я пенсионерка, мне не на чем экономить. А коммунальные я еще за февраль не видела, а так еще не видела жиров. Не знаю, пенсионеры ни на чем не сэкономят. На чем можно сэкономить? Кто его знает на чем? Зарплату просить больше будем. Ну, может быть. Будем на сладости. На всем, что есть. А иначе не прожить. На пенсию 500 тысяч, это по-любому. Это отменяется. То я не знаю, например, как их купить что-нибудь с обуви или с одежды. Это вот проблематично. На питание на чем экономить? Ну, а на чем экономить? Вот в Польшу собралась ехать. Визу открываю. Если честно говоря, вот забрала только визу иду. И вот и надеешься на только на это, на какую-то помощь. Да, ну какие покупки, вы что? А на что больше? На еде экономим? Да. На чем мы экономим? На еде. Покупки мы уже в возрасте, лично я. Вот я уже их не покупаю. Мы не покупаем. Нас денег не хватает на покупки уже. Да. Уже меньше купишь. Смотришь, ходишь по рынку, что подешевле, чтобы купить. Да, вот такая жизнь. Лукашенко, я слышала, что по телевизору как-то смотрела, что говорил, коммунальное только на 5 долларов повысится. А сейчас все два раза пошло, наверное. Я не знаю еще, как будет. А говорил, вы же сами слышали, наверное, да, на 5, не больше 5 долларов. Сейчас опять будет собрание, будет всех на всех кричать, что он не знал, что это они повысили. Ну, неправда, правда. Такие отказы мы почули у Берасці. Выказать ваше меркование вы можете, позвонивши на менский номер автоотказник 266-39-52. Обмерковывать усе актуальные темы можно так само на нашем сайте свобода.орг. Ну, а зараз про то, что хвалюе авторов «Листов на свободу». Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Бабняцоў з Магілёва. Допустим, что у турму кинули людей, якія сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы, але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». А ў нас на чарзе міжнародная тэма. У Егіпце палітычныя патрабаванні саступаюць месца эканамічным. Пасля сыходу прэзідэнта Хосні Мубарака пачалася серыя пратэстаў сярод работнікаў, якія выказваюць незадаволенасць умовамі працы і патрабуюць спынення карупцыі. З падрабязнасцямі Ян Максімюк. Сотні працаўнікоў мітынгавалі сёння перад Александрыйскім банкам у Каіры, патрабуючы адстаўкі свайго дырэктара. У іншых частках егіпецкай сталіцы адбыліся мітынгі працаўнікоў грамадскага транспарту ды дзяржаўнага камітэту па справах моладзі і спорту. Паўтары сотні працаўнікоў турыстычнага сектару патрабавалі вышэйшых зарплатаў у цені вялікіх пірамідаў у Гізе за межамі егіпецкай сталіцы. Егіпецкія ахоўнікі правапарадку спачуваюць пратэстоўцам. Вось што сказаў сёння адзін афіцэр паліцыі ў Каіры. Я паходжу з народу, і я люблю народ. Мы ўсе належым да адной супольнасці, і мы служым усім. Мы ніколі не ненавідзелі народ. Хай Бог адпомсціць тыранам. Тым часам усе мітынгоўцы, якія больш за два тыдні пратэставалі супраць Мубарака на пляцы Тагрыру Каіры, ужо пакінулі пляц. Тых, якія не хацелі сысці самі, заклікаючы, каб армія перадала кіраванне дзяржаўнымі справамі цывільнай адміністрацыі, вайскоўцы вывелі з пляцу Тагрыр сілай. Пасля абвяшчэння адстаўкі Хосні Мубаракам на мінулым тыдні найвышэйшая вайсковая рада развязала парламент, прыпыніла дзеянне канстытуцыі і паабяцала новыя выбары праз 6 месяцаў. Сыход прэзідэнта Тунісу і прэзідэнта Егіпту пад ціскам народных выступаў заахвоціў падобныя пратэсты ў іншых арабскіх краінах – Йемене, Альжыры, Бахрэйне. Сёння таксама падаў у адстаўку кіраўніку раду палестынскай аўтаноміі Салам Фаяд, як мяркуецца, пад уплывам рэвалюцый у Тунісе і Егіпце. Ну а зараз два палярныя погляды слухачоў беларускай свабоды на адыход егіпецкага прэзідэнта Мубарака. Президент Мубарак сышоў со сцены, вельмі упэўнен, што калі б ён кіраваў сваёй дзяржавай, як кіруе наш прэзідэнт Лукашэнка, нічога гэта б не здарылася, бо ён не ведаў, што тварыцца ў сяроддзі свайго народа. Вось, а вы, СМІ западныя, маўчыце, як быццам бы ў штаны наклалі, як он добры кіраваў. А вось вы на нашага прэзідэнта ўсе бочкі каціце, бо ён любіць дысцыпліну, парадак і ведае, што тварыцца ў асяроддзі, і ён хуценька ўсё папраўляе, калі гэта патрэбна. А той прэзідэнт Мубарак нічога гэта не бачыў, таму ён і заслужыў такую славу. Вось цяпер вельмі яму сумна пад старасць гадоў ухадзіць з такім пазорам. Радость переполняет душу, что говорить невозможно. Мубарак обвестил об своем исходе. Смотрю и думаю, Господи, Господи, неужели я еще в свои 70 доживу до того, когда наш урод уйдет из этого насеченного гнезда. Вот поехал уже на Черное море омывать людскую кровь со своих грязных лап. Господи, не знаю, как дожить и как дотерпеть. Чи есть ее хоть капля совести, чи есть у него хоть капля терпения, чи есть у него хоть капля ответственности за этот народ, который его кормит, поит и благо создает. А у него нету ни радости, ни пожадания доброго этому народу. И он только враги народа. Для него это все только захватчики влады, которую он сам своим же лизоблюдами захватил. Жадаю, чтоб мы все дожили этого счастливого дня и вельми радостно мне за египетский народ. Это были звонки на свободу. Американский часопіс Foreign Policy у материале «Хто наступны» задается питанием, кто за авторитарных керовников свету повинен сысти после Хосни Мубарака. У списе 5 тиранов, складенным для часопису организации Freedom House, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. Больше подробязно Юрий Дракохруст. Спіс открывает керовник Полночной Кореи Ким Чен Ир, який керує краиной с 1994 года. Перед ним 46 годов Полночной Кореи керовал его батька Ким Ир Сен. Паколькі пасада прэзідэнта засталася назаўжды замацаваная ў канстытуцыі 98 году, за Кім Ір Сенам Кім Чен Ір кіруе дзяржавай як старшыня нацыянальнага камітэту абароны. Па некаторых звестках, у паўночнай Карэі каля 150 тысяч чалавек знаходзяцца ў турмах і працоўных лагерах па палітычных прычынах. Пад нумарам другім у спісе знаходзіцца кіраўнік Лібіі Муамар Каддафі, які знаходзіцца ва ўладзе з 69 году. У Каддафі няма ніякага афіцыйнага звання ці пасады. Паводле ацэнак, у Лібіі каля паўтысячы палітычных вязняў. Нумар 3 – 86-гадовы Роберт Мугабе, прэзідэнт Зімбабве з 87 году. На пачатку сваёй кар'еры Мугабе быў на захадзе ўспрыманы як герой нацыянальна-вызвольнага змагання свайго народу супраць белых калінізатараў, як другі Нельсон Мандэла. Цяпер Мугабе паўсюдна лічыцца адным з найбольш крывавых і жорсткіх дыктатараў у свеце. Зімбабве – краіна-рэкардсменка па тэмпах збяднення і інфляцыі. Нумар 4 – браты Кастра, Фідэль і Рауль, на Кубе. Іхняя ўлада пачалася з кубінскай рэвалюцыі 59 году. Фідэль, з увагі на стан здароўя, перадаў кіраўніцтва дзяржаўнымі справамі Раулю ў 2006 годзе. Пра Александра Лукашэнку, нумар 5, Foreign Policy адзначыў. Александра Лукашэнку па праву называюць апошнім дыктатарам Еўропы. І сапраўды 16 гадоў ягонага кіравання ўчынілі з Беларусі палітычную эканамічную пустэчу. У глыбіні душы Лукашэнка застаецца чалавекам эпохі Брэжнева, яго спецслужба ўсё яшчэ карыстаецца абрэвіатурай КДБ. Лукашэнка выкарыстаў кожны трук з падручніка аўтарытарызму, каб маргіналізаваць апазіцыю. Лукашэнка афіцыйна ў двукосе атрымаў неверагодную падтрымку 80% галасоў на прэзідэнцкіх выбарах у снежні мінулага году, але вынікі былі шырока асуджаныя як ашуканскія. І калі тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Менску, спецназаўцы не пашкадавалі дубінак і арыштавалі сотні дэманстрантаў. Сярод арыштаваных апынуліся і кандыдаты ад апазіцыі. Некаторым з іх пагражае больш чым 10 гадоў зняволення. Лукашэнка здзекліва пракаментаваў: «Больш бесталковай дэмакратыі ў краіне не будзе», піша Foreign Policy. Спіс 5 тыранаў, якія на чарзе пасля Мубарака, склала арганізацыя Freedom House. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. КДБ ачапіў подступы да сваёй будовы ў Менску, каб перашкодзіць перадаць зняволеным віншавальныя паштоўкі. Малады фронт сёння таксама падаў заяўку на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка. У Менскі гарадскі суд перададзеныя справы расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках на плошчы. Следчыя дзеянні са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты з удзелам адвакатаў не праводзяцца. Затое ў КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці ўслед за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. 5 хвілін працягваўся ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Пасля мараторыю на рост цэнаў падчас выбараў, цяпер яны адпушчаныя па ўсіх кірунках, пачынаючы ад камунальных плацяжоў.